ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ احد جیسی ہوگی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2579، یہ حدیث حسن ہے۔